Dhe shtatë në zjerë një vargë mali nga zemra e të thur një këngë për ty. Po ti këngë je e shkuar këngë, ti je vetë poezi. Mblodha gur e trur e mora dhe unë, ti shtryll shekujt ka vrapojnë. Në për lugje shtigje majmaleve, krojet tua jetë burojnë. Do të nisem vargë maleve, këmbës bath do të doja, të nisem unë i pa gjumë. Për pak toke, për pak qjelo në, zoq pëllumbash paske shumë. O drenica djel, djeli fale kombit në për vite, sa kushteshti ti të të njajo në, drenica ime. Më dëbor bulojnë këngë dashuri, sa leqenda mbanti në krahror, aq sa hyje në gjithësi. Mblodha kur e trur e mora dhe unë, ti shtryll shekujt ka vrapojnë. Për lugje shtigje majmaleve, krojet tua jetë burojnë. Do të nisem vargë maleve, këmbës bath do të doja, të nisem unë i pa gjumë. Për pak toke, për pak qjelo në, zoq pëllumbash paske shumë. O drenica djel, djeli fale kombit në për vite, sa kushteshti ty të të njajo në, o drenica ime. O drenica ime. Shumë.